الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وللأصحاب هم يستغفرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مرض العباد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زوج ایک مرتبہ قیام حضرت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، صد امت کے مکی، تاری کمری والے، سنہری جاری والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کا درد دے کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ قبول فرما دے. عزیز میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن مقدس کی جو سب سے پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور عبادت میں خاص عبادت اللہ سے مانگنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندے اس سے مانگتے نہیں ہیں اور چھاتی کھول کر اور اکڑ کر تکبر کی چال چلتے ہیں، ان کو سنا دیجئے کہ القریب تمہارا اللہ تمہیں پکڑ کر جہنم میں ڈھکیل دینے والا ہے. اتنی سخت وعید نازل فرمائی کہ آج ہمارے حالات ٹھیک نہ ہونے کے باوجود، اتنے حالات ہونے کے باوجود آج ہم لوگوں کے سہارے پر جینے کی زندگیاں گزارتے ہیں، آج لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، ہم لوگوں سے امیدیں باندھ رکھی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ وعلہ نے فرمایا میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جب میرا بندہ میرے پاس آئے گا اور پاس آ کر مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں میرے فرشتوں کے سامنے فخر کروں گا، اور فخر کرنے کے بعد کہوں گا اے فرشتوں گواہ رہو میرے بندے کے ایک دعا کو میں نے قبول فرما لی. آج ہمارے سماجوں کے اندر، ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے اندر یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے لب لگانے والے بن جائیں. آج ہم پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، کوئی حالات آتے ہیں، کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے، ہم اس کی ریلیاں نکالتے ہیں، ہم قانونی اعتبار سے تمام اسباب کو اختیار کر لیتے ہیں. اور آپ دھیان سے سننا، آج کی باتیں بڑی دقیق ہوگی، اللہ کہلوا رہا ہے سنتے چلے گا. آج ہم دنیا کے اعتبار سے، ہم دنیا کی اسباب کے اعتبار سے تمام چیزیں ہم سب گزرتے ہیں، لیکن میں اور آپ ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ سے مانگنے کے لیے پیدا بنایا. آج مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے پاس مانگے، تب جا کر اللہ آپ کے حالات کو ٹھیک کر دے. ورنہ میرے اور آپ کے تعلقات سے، میرے اور آپ کے محبت کی وجہ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوگے. تعلقات اور معاملے کو صاف کرنے والا، امن و امان کی زندگی دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے. تو آج سب کو ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں میرے بھائیوں. آج میں بھی اور آپ بھی ایک نیت لے کر بیٹھے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے مانگنے والے بن جائیں. بولو انشاءاللہ. حافظ عبد الغنی صاحب تشریف لائے. تو عزیزوں میرے پیاروں, آپ قرآن کو تھوڑا اٹھائیے اور قرآن کو تھوڑا پڑھیے. جہاں نبیوں کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تو نبیوں نے بھی کسی کو غیر کو نہیں پکارا. نبی کو بھی پکارا, نبیوں نے بھی پکارا تو کس کو پکارا؟ بولو بھائی سب مل کر. اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تو مغرب کا وقت تھا, اور جو مغرب کا وقت آیا اور رات کی اندھیری چھا گئی, حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر دب رہے ہیں, دم لگ رہی ہے کہ اللہ کنویں کے اندر آ, اور آسمان کا اندھیرا, دونوں اندھیرے جمع ہو گئے. اب آپس میں مسلمانوں دل دل میں حضرت یوسف علیہ السلام دب رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں, اللہ اس کنویں کے اندر تیرے علاوہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب صبح صادق ہوئی, یعنی فجر کا وقت قریب آیا جس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے, صبح صادق ہوئی اور تھوڑا سا روشنی کے تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھائے اور کہا, اللہ ان بنجر کنویں کے اندر تیرے ذات کے علاوہ میری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, اے اللہ تو میری حفاظت فرما. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پھر اللہ پاک نے کنویں سے کیسے نکالا اور مصر کے مسلمانوں کی پھر کھانے میں کیسے پہنچایا, بازاروں میں کیسے پہنچایا اور بادشاہ کے محل میں کیسے پہنچایا, وہ تفصیلی واقعات ہیں. لیکن نبیوں نے بھی پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے. تو آج مجھے بھی اور آپ کو بھی کوئی پریشانی آ جائے, کوئی حالات آ جائے, کوئی مشکل آ جائے تو پکارے تو کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے. دنیا میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے صوفی نے کسی خاویلہ کے داد کو, یہ بخاری میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح کتابوں میں بھی ہے, حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی صوفی نے اپنے خاتمہ کے داد توڑ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو لوگوں نے رفع دفع کرنے کا معاملہ کیا, لیکن سامنے والے رفع دفع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قصاص کا بدلہ, قصاص. آپ نے ان کے دانت توڑے ہیں تو آپ کے بھی دانت توڑے جائیں گے. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی کیا میرے پھوپھی کے دانت ٹوٹ جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, جی انس, آپ کے پھوپھی کے دانت بھی ٹوٹ جائیں گے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بولے, اللہ کے نبی میرے پھوپھی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا, انس کیا اللہ کا حکم نہیں پڑھا, اللہ کا کلام نہیں پڑھا کہ قصاص کے بدلے قصاص, آپ کو دانت, اس نے دانت توڑے ہیں تو آپ کے پھوپھی کے دانت بھی توڑے جائیں گے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی نہیں, میرے پھوپھی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. بس اتنا کہا تھا, یہ کوئی گستاخ رسول نہیں تھے, بس اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا, اللہ سے ایسا لگاؤ تھا. پھر وہ معاملہ سامنے والے قاضی نے کہا, ہم نے ان کو معاف کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطاب ہوئے اور فرمایا, دنیا میں پانچ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ سے قسم کھا لیتے اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتے. عزیزوں میرے پیاروں, آج دنیا میں کچھ اللہ والے ایسے ہیں جس کے بدولت میں اور آپ اس دین کی باتیں سن رہے ہیں. مسجد آباد ہے, مدارس آباد ہے, خانقاہ آباد ہے, دعوت و تبلیغ کا کام آباد ہے. اس وجہ سے ہے اللہ والے رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے نازلیات کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یرجعون وبالأسحار هم یستغفرون. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں اور آپ کو بستروں پہ سوتے نہیں ہیں, ان کی پیچھے بستروں سے الگ رہتی ہے اور الگ رہ کر مسلے پر اللہ کے سامنے ناز و نیاز کرتے ہیں. ہم راتوں بھر سو رہتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہیں کہ رات کو اٹھ کر اللہ سے ناز و نیاز کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں, جس کے بدولت آج پوری دنیا کو اللہ چلا رہا ہے. تو آج ہم پر کوئی حالات آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, ہم کسی کے در پر نہیں جائیں گے, بولو انشاءاللہ اللہ کے در پر آ کر ہم اللہ کے سامنے روئیں گے, بولو انشاءاللہ. آج مجھے اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں. آج لوگوں کے سامنے روتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, لیکن ایک بات کا ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے نہیں روتے, اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اس لیے عزیزوں میرے پیاروں, آج سب نیت کرے کہ انشاءاللہ پورے دن میں کچھ وقت ایسا نکالیں گے جس میں ہم اللہ کے ساتھ نظر نیاز کریں گے, بولے انشاءاللہ. جس طرح سے میں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, قرآن پاک میں کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی. آج ہمارے جوان کہتے کہ مولانا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے, موبائل کا زمانہ, انٹرنیٹ کا زمانہ, پب جی سمجھتے ہیں نا بھائی؟ ارے سمجھتے ہیں, یہی سمجھتے ہیں گیم پب جی, اس میں ٹائم پاس کرنا, انٹرنیٹ, فیس بک, واٹس ایپ, اس کو چلانا ہمارے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. مولانا ہم کیسے کریں؟ لیکن اس کے لیے بھی اللہ سے کیا کرنا پڑے گا, بولو بھائی؟ مانگنا پڑے گا, یا اللہ یہ غلط عادتیں ہم کو چھوڑوا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس زلیخا آئی اور کہا میری حاجت کو پورا کرو, میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں, تو بہت خوبصورت ہے, تو میرے دل کا ٹکڑا ہے, میں تجھ پر عاشق اور دیوانہ ہو چکی ہوں, تو میری ضرورت کو, میری خواہش کو پوری فرما دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کنویں کے اندر سے نکال کر مصر کے بازار میں رکھوایا اور مصر کے بازار سے محل میں لے گیا اور وہاں رفتہ رکھوا, آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے جوانی کے عالم میں پہنچایا کہ اب اسی اللہ کی میں نافرمانی کروں گا. ارے معاذ اللہ, ہرگز نہیں, اس اللہ کی نافرمانی میں نہیں. آج تھوڑا میرے اندر بھی جھانک کر میں دیکھ لوں, آپ بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھ لو کہ آج صبح سے لے کر شام تک, رات سے لے کر صبح تک ہم اللہ کے کتنے حکم کو توڑ رہے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جہاں میرا اور میرے نبی کا حکم آ جائے پھر اپنے من کے چونچڑے چلانے کا بھی وقت حکم نہیں ہے. ہم کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا, اللہ اور اللہ کا نبی آپ کو جس چیز کا حکم دے دے آپ اس کو کر گزرو. پھر ایسا نہ کہو میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا, ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا. ہلا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزوں میرے پیاروں, آج سب کو ایک ہی دعوت دے رہا ہوں کہ آج ہم نمازیں پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ کے ساتھ کچھ وقت دے دے, اللہ اور ہم ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر دیکھو ہماری زندگیوں میں کیسا سکون آتا ہے, کیسا اطمینان آتا ہے, پھر کیسے روزی میں برکت آتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں مولانا روزی کا کوئی وظائف بتاؤ, روزی کی کوئی تعویذ دے دو, برکت کی تعویذ دے دو. میں کہتا ہوں سب سے بڑی عبادت کیا ہے, بولو بھائی؟ الدعاء مخ العبادة, عبادت میں کوئی کچاس رہ گئی ہو, کوئی کمی رہ گئی ہو, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام عبادوں کا مغز، تمام عبادوں کا جڑ وہ کیا ہے؟ بولو بھائی دعا. اور میں نے بھی اور آپ نے بھی یہی چیز بولو. چھوڑیے جمعہ کے بعد پھر مول صاحب 5 منٹ زیادہ دعا کرا دے تو کیا کہتے ہیں آج کے مسلمان؟ کیا کہتے ہیں کہ مول صاحب ایک لاکھ لاکھ دعا کر چلے مانو ہمیں بڑا کام دھندا ہو رہا ہے نا؟ تو بھوک نہیں سر، یعنی دل دل لگتا بھی نہیں اللہ سے مانگنے کا، دل اٹھتا ہے. اس لیے کہا گیا جب 3 چیزوں میں دل اٹھتا ہے تو اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک جب اللہ کے سامنے کھڑے رہو اور تمہارا ذہن حاضر نہ ہو تو تمہارے دل کی اصلاح کروانے کی ضرورت ہے. اور تم قرآن پڑھتے ہو اور قرآن پڑھتے پڑھتے تمہارا دل اٹھتا رہا ہے، درخت دینے کا دل کرتا ہے، اس دل میں کوئی دوسرا گھس چکا ہے، اس کی اصلاح کروانے کی ضرورت ہے. اور دعا کرتے وقت اللہ کے سامنے تمہارا دل کبتا رہا ہو، تمہارا دل نہ چاہتا ہو، اس وقت بھی اللہ والوں کے پاس جا کر ہمارے دل کی اصلاح کرانے کی ضرورت ہے. اور چوتھا وقت وہ ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم اللہ کو یاد نہ کرے، گناہوں میں ملوث ہو جائے، اس وقت بھی ہمارے دل کی اصلاح کروانے کی مجھے اور آپ کو. آج تو کس کا کہانی نہیں ہوگی، ہم تو قرآن ہی سنا رہا ہوں. کس کا کہانی سنا کر کسی کی زندگی بدلتی نہیں ہے. قرآن سمجھو، آج امت کو قرآن سے جوڑنے کا وقت ہے. آج امت قرآن سے قطعوں دور جا کر بیٹھی ہوئی ہے. آج اللہ کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے، سنت کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، آج تو مسلمان نہیں جانتے الا ماشاء اللہ. آج میرے بھائیوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، خود بھی قرآن پڑھو، خود بھی تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھو، اپنے اولادوں کو بھی قرآن سمجھاؤ. بولو انشاءاللہ. ہاں آج عزیزوں میرے پیاروں، ہمارے اندر کمی ہے کہ دل نہیں لگتا. اور بعض بندے ایسے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے اپنا ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سے باتیں کرنا چھوڑیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض مرتبہ اللہ پاک اپنے بندوں کو وہ کیفیت دے دیتا ہے، وہ حالت دے دیتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے درمیان، بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی اس کی نشانی کیا ہے، اس کی کوئی سنگت کو بتائیے اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دل اللہ سے چھٹنے کا دل نہ کرے، ہمیشہ مانگنے کا ہی دل کرے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہاری طرف اور تم اللہ کی طرف متوجہ ہو دل کے ساتھ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض مرتبہ فرشتے تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، مسافر کرتے ہیں. صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرشتے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، مسافر کرتے ہیں، ہمیں پتا تو نہیں چلتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، کچھ عبادت کے وقت، دعا کرتے وقت تمہارے بدن کے رونٹے کھڑے ہو جائے، بال کھڑے ہو جائے، سمجھ لو فرشتے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہوا. عزیزو میرے پیاروں، جو اصل چیز کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تھا، وہ چیز میں نے اور آپ نے بولو میں ہماری زندگی سے نکال دی ہے. تھوڑی سی مثال سب کو سمجھ میں آ جائے گی، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے پڑھا لکھا آدمی نہ ہو، اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے بولو بھائی؟ روتا ہوا آتا ہے دنیا میں. اب نہ روئے بچہ تو ماں باپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اسی طرح قرآن میں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو تم میرے سامنے نہیں رو گے، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم رو گے تو میں آپ سے خوش ہوں گا. اور تم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میرے سامنے رو، میرے سامنے مانگنے والے. آج بچہ دنیا میں آتا ہے، بچہ روتا ہے، ماں کی ممتا جوش مارتی ہے، باپ کی ممتا جوش مارتی ہے، اور اس کا رونا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج جیسے جیسے میں اور آپ بڑے ہوئے ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا. وہ بھی حدیث میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے رویا کرو. کیا کرو بولو بھائی؟ رویا کرو. ارکو فلن ترکو فتناجو. اللہ کے سامنے رو. ارے رونا نہ آتا ہو رونے کی شکل بھی بنا دو، اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا. آج سب نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کے سامنے رونے والے بنیں گے. رو انشاءاللہ. آج ہم کسی بڑے آدمی کو ملنے جاتے ہیں تو لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں ہم برباد کر دیتے ہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جب اللہ کے دربار میں ہم آ جائے ہماری نظر گھڑی کی طرف نہ اٹھے، ہماری نظر کس کی طرف اٹھے وہ لوگ آئے. آج میرے بھائیوں لوگوں کو اللہ سے جوڑو، نبی کی سنتوں کو بتلاؤ، نبی کا عشق دو، اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کا کلام سمجھاؤ. یہ میری بھی ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ عالم بننا ضروری ہے، جو شرط نہیں ہے. عالم بننے کے بعد دین پہنچائیں گے تو آپ کو سونے پہ سہاگا، لیکن آپ علم نہیں سیکھے اب تم ایک طرح بڑی ہی ہو جائیں گے کہ مولانا میں کیسے یہ علم پھیلاؤ، میرے پاس علم تو نہیں ہے. لیکن نہیں، چاہے جتنا بھی علم آپ کے پاس ہو دوسروں تک پہنچانا فرض ہے، سب پر، سب پر فرض ہے. آج کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے دین کا مذاکرہ کرنا چھوڑ دیا، دین کی فکر کرنا چھوڑ دیا، مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے پاس مانگنا چھوڑ دیا. آج میرے بھائیوں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ریڑیا نکالنے سے پہلے ہم اللہ سے دو رکعت تہجد کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ کے پاس مانگ لے تو اللہ کتنا خوش ہو جائے گا. میں نے آج سے دو تین مہینے پہلے سورت کی ایک جامع مسجد میں نے کہا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی، کانگریس آئی، تو ہمارے داڑھی والے ڈیجے بجا کر ناچ رہے ہیں. میں نے کہا یہ ناچنے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر میں آ کر دو رکعت شکریہ کا نماز پڑھنے کا وقت تھا. آج ہمارے اوپر سے اللہ حالات کو ہٹا رہا ہے، پھر بھی وہ یہ حالات کو واپس ہم ناچ کر گا کر نافرمانی کر کر ہم وہ عذاب کو اللہ کے پاس واپس مانگ رہے ہیں. عزیزوں میں لے آؤ، ایسی غلطیاں کرنے سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. کوئی بھی حکومت آ جائے ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا مالک، ہمارا پالنے والا، ہمارا ہر چیز کا مالک اور دینے والا کون ہے وہ لوگ بھائی؟ اللہ. یہ حکومت کو تو اللہ نے ایسے ہی بٹھایا ہے. اللہ پانچ سال کے بعد پیسہ مار کے کوئی بچانے والا آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے آج ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں. بولو انشاءاللہ. ہم اللہ کے کلام کو پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں. ہندوستان کیا پوری دنیا کے حالات کو اللہ ٹھیک کرتا رکھ دے گا انشاءاللہ. آج ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے، ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں بڑی کڑوی کڑوی باتیں بتا کر جاتا ہوں، اللہ کے واسطے برا نہ لگانا. آج سب کو میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہو جس کو ملو کہ بھائی اللہ کے سامنے 10 منٹ رو، اللہ کے لیے اللہ کے پاس 10 منٹ کو دے دو اور اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ اپنا بن جائے گا تو کیا دنیا کی ہر چیز ہماری بن جائے. یہ کہا ایک عربی شاعر نے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا پھر اللہ. جو کرے گا اللہ کرتا ہے، جو کرنے والی ذات ہے وہ کون ہے بولو بھائی؟ ہمیں کوئی نہیں کھلاتا، ہمیں کوئی نہیں پالتا، ہمیں کوئی اچھے دن نہیں دکھا سکتا، اور ہم کسی کی عبادت کریں گے بھی نہیں. خود اللہ پاک قرآن کے ایک ایک رکعت میں ہمیں کہلوا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں تیری ہی، اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد، اللہ ہر رکعت میں نماز کے ہر رکعت میں چاہے امام کے پیچھے پڑھو یا اکیلے اکیلے پڑھو، لیکن جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے آپ کی نماز ہوگی، اللہ پاک کہلوا رہا ہے، بار بار اس سبق کو کہلوا رہا ہے، لیکن آج ہم قرآن سمجھتے کہاں، آج سب کو ضرورت ہے، بولو ہم اللہ کے پاس مانگنے والے بنے، بولو ان شاء اللہ، زلیخا 40 برس تک کس کو پکارتے رہے، بھگوان کو پکارتے رہی، یا سنم یا سنم یا سنم پکارتے رہی، ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور زبان پھسلی اور اس کے زبان سے کیا نکلا، یا صمد یا صمد، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے میرے صفاتی نام کتنے ہیں، بولو بھائی اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں، 99 اللہ کے صفاتی نام ہے، کوئی بھی نام کو سے اللہ کو پکارو اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے، تو زلیخا اس کی زبان سے اللہ نے یا صمد غلطی سے نکل گیا، اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل گھوڑے کے لگام کو تھوڑا تیز کر اور اس کو موڑ لے، گھوڑے کو زلیخا نے آج 40 سال کے بعد مجھے پکارا ہے، میں بھی نہیں پہنچوں گا، تو بھگوان میں اور اللہ میں فرق کیا ہے، جب زلیخا وہ جب زلیخا نے جب اللہ کو پکارا ایک پکار پر اللہ نے جبرائیل کو مدد کے لیے وہاں بھیج دیا، تو بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، میں تو آپ اور آپ اور میں اس نبی کی لازمی امت ہے، کیا ہم رو کر اللہ کو پکاریں گے تو کیا میرے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی، بے شک ہوگی، بے شک ہوگی، وہاں پھر جا کر زلیخا کے پھر اللہ تعالی نے حضرت یوسف سے ملاقات کروائی، پھر نکاح ہوا، پھر بڑھاپے کی حالت میں واپس جوان ہو گئی زلیخا، لمبا چوڑا قصہ ہے، ابھی تو میرے پیارو زلیخا پر زلیخا نے بھی اس کو پکارا ہے، وہ لوگ بھائی اللہ، ارے چلو فرعون، کون نہیں جانتا ہے فرعون کو، 9.5 فٹ لمبا تھا، لال لال ٹماٹر کی طرح تھا، پیدا بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا نہیں تھا، وہ لوگ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں تھا، اور رات کو اٹھ کر پٹے کپڑے پہن کر وہ چھوٹی سی کوٹھری میں جاتا تھا، چھوٹے سے روم میں جاتا تھا، اور خود کہتا تھا یا اللہ تجھے پتا ہے تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی نہیں دے گا تو میں سب کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیسے کروں، تو فرعون سے مانگنا تھا، چاہے تو رسول کو بولا اللہ کا دعویٰ کیا تھا، لیکن مانگتا کس سے تھا، بولو بھائی اللہ سے، اور ہم کہتے ہیں نادان، ہم مانتے ہیں اللہ کو اور مانتے ہیں دنیا والوں کے پاس، مانتے ہیں اللہ کو اور مانتے ہیں کس کے، دنیا والوں کے پاس، لوگوں کے پاس مانتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا بیمار ہمارے اندر سے نکل گیا، تو سب مل کر نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کے پاس مانگنے والے بنیں گے، بولو انشاءاللہ، ہاں رونے والے بن جاؤ، پھر اللہ دیکھو تمہارے پر کیسے اللہ کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے، پھر رونا نہ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی رونا نہیں آتا مجھے، اللہ کے نبی نے کہا پہلے تو وہ بتا رہا ہوں رونے کی شکل تو بنا لے، وہ بچوں صحابی کو کہا اللہ کے نبی رونے کی شکل بناتے بھی نہیں آتا ہے مجھے، اللہ کے نبی نے کہا آسمان کی طرف مسکرا دے، اللہ کہتا ہے دیکھ میرا بندہ کو پتا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندے کا کوئی نہیں ہے، فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کی تمام پریشانیاں دور کر، ہنسنے پر بھی اللہ معاف کر دے، رونے پر بھی معاف کر دے، رونے کی شکل بنا دے تو بھی اللہ معاف کر دے، آج سب امت کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، وہ مانگو کے لیے مانگو گے ان شاء اللہ، آج مسلمانوں ہمارے ملک کے حالات کو دیکھو، یہ حالات کوئی دور نہیں کر سکتا، ایک اللہ کے ذات کے علاوہ ہماری کوئی مدد کر سکتا نہیں ہے. تو رات کو اٹھنے کا معمول بناؤ، ہر فرض نماز کے بعد دو منٹ اللہ کو دے کر لو لگا کر اللہ سے مانگو گے، اللہ ہر جگہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی انسانوں کی جو حفاظت کرتا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.